Warszawa. Tor wyścigów konnych Służewiec. Główny patron medialny Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 7 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 5 godzin trwało spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z władzami Solidarności. Rozmawiano m.in. o pensji minimalnej i podwyżkach dla budżetówki. Gruzini demonstrują przed budynkiem dawnej ambasady Rosji w gruzińskiej stolicy Tbilisi. Za chwilę korespondencja. Ponad 500 młodych ludzi pojawiło się na castingu do najnowszego filmu Władysława Pasikowskiego. Rola to powstanie z Warszawski. Podniesienie pensji minimalnej i podwyżki płac w sferze budżetowej to główne tematy rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z Komisją Krajową NSZZ Solidarność. Spotkanie trwało 5 godzin. Związek zapowiadał, że od wyniku tych rozmów zależeć ma decyzja o podjęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Po zakończeniu spotkania Mateusz Morawiecki podkreślał, że jego rząd jest nastawiony prospołecznie. W ślad za naszymi słowami idą czyny. Powiedzieliśmy 500+ i poprzez uszczelnienie podatków nasza polityka społeczna służy społeczeństwu. Powiedzieliśmy minimalne stawki godzinowe i mamy minimalne stawki godzinowe i uzgodnimy w najbliższych paru tygodniach również minimalne wynagrodzenie. Powiedzieliśmy, że będą wolne niedziele i są wolne niedziele. Szef Solidarności Piotr Duda mówił, że jest zadowolony z przebiegu rozmów. Wiele tematów przez te prawie 5 godzin omawialiśmy na Komisji Krajowej i przekazaliśmy te problemy panu premierowi. Czekamy, aż pan premier usiądzie ze swoimi doradcami, ministrami, oceni te dzisiejsze nasze spotkanie. Wyniki rozmów Komisja Krajowa Związku omawia w kolejnej części swojego zebrania. Wzrost płac w budżetówce pozostaje zamrożony od 2010 roku. I jak mówią związkowcy, dziś ze względu na dobrą sytuację ekonomiczną kraju zamrożenie nie ma uzasadnienia. Solidarność chce też, żeby płaca minimalna w przyszłym roku wyniosła 2278 zł. Rząd proponował wcześniej 2220 zł. Gruzini demonstrowali przed dawnym budynkiem rosyjskiej ambasady w Tbilisi. Głównie młodzi ludzie przyszli, aby przypomnieć, że 10 lat temu Rosja sprowokowała wojnę, w której Gruzja straciła kontrolę nad Osetią Południową i Abchazją, a rosyjska ambasada została zamknięta w 2008 roku, zaraz po rozpoczęciu wojny. Gruzja zerwała wtedy stosunki dyplomatyczne z Rosją, które do dziś nie zostały wznowione. W Tbilisi jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W 10. rocznicę tamtych wydarzeń młodzi Gruzini wznieśli przed budynkiem rosyjskiej ambasady symboliczny mur i powiesili na nim archiwalne fotografie przedstawiające sceny walk z sierpnia 2008 roku. Demonstranci w specjalnej odezwie przypomnieli, że 10 lat temu Rosja rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę działania zbrojne przeciwko Gruzji, w których zginęli żołnierze i cywile. O rocznicy gruzińsko-rosyjskiej wojny pamiętali także szefowie ministerstw spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej i NATO. W oddzielnych notach dyplomatycznych wyrazili oni poparcie dla terytorialnej integralności Gruzji, nazywając Abchazję i Osetię Południową gruzińskimi regionami, a także wezwali Rosję do wycofania wojsk z tych terenów. Zapewnienia o solidarności z Gruzją przekazały m.in. Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Ukraina oraz Stany Zjednoczone i kilkadziesiąt innych państw. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Chcą zagrać powstańców warszawskich. 500 młodych osób próbowało swoich sił w castingu do filmu Kurier autorstwa Władysława Pasikowskiego. Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego dwie kamery rejestrowały przebiegających przed murem powstańców w godzinie W 1 sierpnia 1944 roku. Chętni do próbnych zdjęć mieli od 18 do 24 lat. Wytrwale stali w długiej kolejce. Jeśli się uda, pod koniec sierpnia zagrają w dużej scenie filmu o Janie Nowaku Jeziorańskim. Gotowi? Poszła. Akcja! Przyjechałam dzisiaj tutaj na casting z Helu. Trzeba było wypełnić formularz, potem odebrać oczywiście numerek i odegrać scenkę pod tytułem Pierwsza minuta godziny W wybucha powstanie. Tak naprawdę liczy się fizyczna wiarygodność tego 44 roku. Reżyser castingu Magdalena Schwarzbart. Naprawdę są bardzo, bardzo fajni. Jest beczkowy z wodą oligoceńską i zabezpieczenie medyczne, gdyby komuś zrobiło się za gorąco. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Dzisiaj przyszedł powstaniec warszawski, który był absolutnie poruszony tym, co zobaczył i powiedział, tak wyglądało moje podwórko na Woli, gdzie zbieraliśmy się na godzinę W. To byli dokładnie tacy ludzie. Ci, którzy przeszli casting pozytywnie, zaproszenia do udziału w filmie otrzymają mailem. Będzie to kilkadziesiąt osób. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Nie tracimy czasu i przenosimy się do Berlina. Tam na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy jest Tomek Gorazdowski. No i chyba ma do przekazania nie najgorsze informacje. No, informacje są, powiedziałbym, znakomite, bo zakończył się konkurs rzutu młotem i mamy dwa medale. Mamy medal złoty Wojciecha Majewskiego i mamy medal srebrny Pawła Fajtka. Wszystko to się toczyło pod dyktando polskich młociarzy. Zaczęło się od pierwszej kolejki, od prowadzenia Nowickiego, a potem włączył się do walki Paweł Fajdek i tak już zostało. Raz wyszedł na prowadzenie, ale potem Nowicki rzucił dwa razy ponad 80 metrów i to wystarczyło do zdobycia złotego medalu. Zresztą był chyba trochę po tym sukcesie jeszcze oszołomiony. Nie do końca dotarło do niego to, że jest mistrzem Europy. Na razie to tak szczerze mówiąc, że konkursem. No bardzo się cieszę, że udało mi się 2,80 rzucić. To tam było no też nieudany rzut 79, no to cieszy, no przede wszystkim to na razie. A później będę może myślał o tym sukcesie, no bo to tak na razie jak nie mam fizycznie medalu, to jeszcze muszę kontrolę przejść. Tyle Wojciech Nowicki, zadowolony, szczęśliwy po trzech brązowych medalach na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich. W końcu złoty medal, no i jak zapowiada, to nie koniec. Paweł Fajdek troszeczkę rozżalony, ale z drugiej strony cieszy się, że jeżeli przegrał, to przegrał właśnie z Wojtkiem Nowickim. Ale to nie koniec dobrych informacji, bo trwa przecież drugi dzisiejszy, no nie drugi, ale drugi dla nas tak ważny finał konkursu pchnięcia kulą. I po pierwszych trzech kolejkach na prowadzeniu znowu dwóch Polaków. Oczekiwanie Michał Haratek, który najpierw 20 metrów 94 centymetry pchnął, a potem poprawił się na 21,72 i to jest najlepszy wynik w konkursie. Gonił go i wyszedł po pierwszej kolejce na prowadzeniu faworyt tutaj miejscowych kibiców Niemiec, Dawid Storl. On pchnął na 21,41, ale potem wszedł do koła Konrad Bukowiecki 21,66 i to powoduje, że po trzech kolejkach na prowadzeniu dwóch Polaków. Na pierwszym miejscu Haratek, na drugim Bukowiecki, a potem za nimi Dawid Storl. Dziękujemy Tomek, a my teraz z Berlina przenosimy się do Szczyrku. Tam kolarze odpoczywają już po czwartym etapie Tour de Pologne. Ale za to jakim etapie wygrał Michał Kwiatkowski, który przyznał, że dzisiaj górą było jego doświadczenie. Mam doświadczenie z takich końcówek jak podczas Amstel Gold Race na Kaubergu czy podczas strzały walońskiej na Murdeł i wiem, że te ataki właśnie dosyć wczesne, które wyglądają imponująco. Jeżeli nie zna się tego podjazdu, czy nie oglądało się wcześniej wideo z zeszłego roku, a dzisiaj ja w autobusie razem ze zespołem oglądaliśmy końcu ostatnie 2,5 km i widzieliśmy też, że te wczesne ataki nie mają za bardzo sensu, bo ta ostatnia 400-metrowa ścianka jest naprawdę wymagająca, więc musiałem jakby zachować tą chłodną głowę. Polak tuż przed linią mety wyprzedził Belga Dylana Toynsa, trzeci był Nowozelandczyk George Bennett. Obaj stracili do Kwiatkowskiego 3 sekundy, jutro piąty etap 152 km z Wieliczki do Bielska-Białej. I na koniec jeszcze jeden sukces Polaków. Mamy trzeci medal reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w kolarstwie torowym. Po złocie Wojtka Pszczelarskiego i brązie Justyny Kaczkowskiej swoje 3 grosze dorzucił Szymon Krawczyk. Nasz kolarz zgarnął brązowy medal w wyścigu eliminacyjnym. Kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Jutro niemal w całym kraju słonecznie, najwięcej chmur na południu. Termometry na wschodzie i właśnie południu pokażą 28-29 stopni, w centrum 31, na zachodzie i południowym zachodzie 35. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z wami od 90 lat. Już jutro piąty etap. 152 km. Kopalnia Soli Wieliczka, Bielsko-Biała. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. 14. Festiwal Chopin i jego Europa od 9 sierpnia w Warszawie. Chopin, Paderewski, muzyka ich czasów. Arcydzieła na instrumentach współczesnych i historycznych. Elita światowej pianistyki, legendarne zespoły, najpiękniejsze oblicza muzyki polskiej. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, program Drugi Polskiego Radia, Teatr Wielki, Opera Narodowa, PKN Orlen i Lotto. www.chopinnichts.pl. Polecają Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, witam, Ryszard Jaźmiński. W Warszawie wspomagają mnie Anna Regulska oraz Katarzyna Borowiecka. Ja jestem, o czym zapewne słuchacze Trójki doskonale od kilku dni wiedzą, w Zwierzyńcu, bo tutaj trwa 19-letnia Akademia Filmowa, potrwa jeszcze kilka dni i stąd dzisiaj właśnie z Roztocza Klub Trójki. A temat klubu szczególny. Ta śmierć zaskoczyła mnie bardzo, kiedy właśnie wybierałem się tu do Studia Trójki w Zwierzyńcu w niedzielę, tuż przed trójkowo-filmowo. Tuż po południu dotarła do mnie informacja o śmierci Piotra Szulkina, bez wątpienia bardzo ważnej postaci polskiego kina, reżysera osobnego, który tworzył niezwykłe filmy, w których również sztuki plastyczne były bardzo ważne, to z kolei w zgodzie z wykształceniem Piotra Szulkina. I dziś jest świetna okazja, by powspominać twórczość tego reżysera, odnieść się do tego, co zrobił w polskim kinie. Śmierć zaskakująca. Zmarł w wieku 68 lat, w ostatnią niedzielę właśnie w Warszawie. I wtedy też wspominał go już w trójkowo-filmowo Kasper Bajon, gość Letniej Akademii Filmowej. Dość niezwykłe. Był jako dziecko jeszcze młodym aktorem Piotra Szulkina, teraz to reżyser, scenarzysta i niedawny gość Akademii. Tu gości do Klubu Trójki szukać nie musiałem. Jest wśród nas podczas Letniej Akademii Filmowej wiele osób, które doskonale znało Piotra Szulkina, ale też ci, którzy bardzo zawsze cenili jego twórczość, czy też szczególne, konkretne jego filmy. Spotkamy się dziś w Klubie Trójki w gronie filmoznawców, krytyków filmowych oraz twórców. Zapraszam. Wcześniej muzyka. Dziś sięgniemy po muzykę z filmu Wojna Światów, następne stulecie. To był rok 1981. Oczywiście muzyka Józefa Skrzeka. Thank you. dla Aliny motyw muzyczny z filmu Piotra Szulkina Wojna Światów, następne stulecie, do muzyki Józefa Skrzeka. Dziś jeszcze w Klubie Trójki wrócimy, bo dziś wspominamy zmarłego dwa dni temu reżysera, wspominamy także jego twórczość. I oto pierwsi goście Klubu Trójki. Piotr Kotowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Oczywiście rektor Letniej Akademii Filmowej, nasz gospodarz tutaj w Zwierzyńcu i mój drugi gość, choć nie ostatni dziś jeszcze, Wojciech Kałużyński. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Krytyk filmowy. No i okazuje się, że rzeczywiście, tak jak wspomniałem, Letnia Akademia Filmowa to miejsce absolutnie dobre do tego, by dzisiaj spotkać się w gronie moich gości w Klubie Trójki, by rozmawiać o Piotrze Szulkinie, bo przecież wy, przygotowując nawet tegoroczną edycję Akademii, absolutnie myśleliście o tym twórcy, a przecież trzeba pamiętać, że on od wielu lat bardzo rzadko już robił filmy. Ten ostatni fabularny, Ubu Król, to było 15 lat temu. Dokładnie. Bardzo nam się wydawało to niesprawiedliwe, że taka oryginalna postać w polskim kinie znika nagle z horyzontu. Z jednej strony no, nie ma odważnego producenta, który by zainwestował w jego kolejne filmy. Z drugiej strony publiczność jakby się nie upominała o niego, zapomniała. On nagle stał się twórcą, który no, przeszedł oczywiście do historii polskiego kina, ale no i tam został zamknięty na półkach w archiwach filmowych. Nikt do jego twórczości nie wracał, nawet telewizje rzadko sięgały po jego utwory. Dla mnie to było o tyle dotkliwe, że ja na jego filmach się wychowałem, bo w taki dojrzały okres zainteresowania kinem wchodziłem wtedy, kiedy on debiutował, kiedy debiutował no inny oryginalny twórca, też już nie żyjący, Grzegorz Kulkiewicz. I to kino pozwalało mi w ogóle spojrzeć w inny sposób na to, czym są te migające cienie na ekranie, że nie jest to tylko opowiadanie historii z jakąś anegdotą, ale że te filmy mogą poruszać mocniej, głębiej moje emocje, moją wrażliwość, uruchomić wyobraźnię. I zależało mi na tym, żeby właśnie Szulkina z tego niebytu wydobyć. Prawie się to udało, no ale się niestety nie udało. No właśnie to chyba Wojtek Kałużyński miał w tym swój udział. Niewiele brakowało, a właśnie tak, byliśmy w tym roku w Zwierzyńcu byłyby znowu z nami filmy Piotra Szulkina, gdyby mógł być z nami Piotr Szulkin. Takie były plany, prawda? Byliśmy z panem Piotrem już po wstępnych rozmowach. On bardzo się ucieszył, co było dla mnie takim no, motorem do tego, żeby przygotować taki program. Chcieliśmy pokazać nie tylko jego filmy fabularne, ale też wczesne rzeczy, które są w ogóle mało znane, krótkich metraży. Tak. Natomiast no, to się nie udało ze względu na jego stan zdrowia, to po pierwsze, a po drugie no, jakoś zabrakło czasu, żeby to w tym roku zrealizować. Myśleliśmy, że może się uda w przyszłym, no niestety już w takiej formule, jakiej chcielibyśmy, żeby Piotr Szulkin uczestniczył tu jako komentator swoich filmów, jako ktoś, kto będzie rozmawiał na ich temat z widzami, a tu przecież jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy poznawaliby te filmy tak naprawdę po raz pierwszy. No w tej formule się to niestety już nie da przeprowadzić, czego bardzo żałujemy. No szkoda, że to się w tym roku tak nie udało. Wspomniałeś, Piotrze, o tym właśnie debiucie. Przed chwilą słuchaliśmy muzyki z filmu Wojna Światów, następne stulecie Piotra Szulkina, ale to już był ten drugi film, przecież zawsze tak niezwykle ważny dla młodego reżysera, bo Wojtek się zgłasza, poczekaj. A, bo to jest zdanie. Ciekawostka, słuchajcie, tak? Bo pierwszym filmem, to zdaje się był film dyplomowy, Piotr Szulkin zrobił film muzyczny o grupie SBB. No tak, oczywiście to był 75. Dokładnie. Rok, czy mniej więcej czas, kiedy kończył łódzką szkołę filmową. Zrobił film o grupie SBB. dokument i pewnie nie przypadkiem do tej grupy i do Józefa Skrzeka wrócił później. Otóż właśnie. Dlatego Józef Skrzek był potem takim, no powiedziałbym, takim etatowym twórcą muzyki do filmów Piotra Szulkina. No, to była zresztą muzyka, która się wpisywała idealnie w tę wizję świata, którą Szulkin proponował. Tak, ale tak, to był drugi film. Pierwszy był Golem. Turystyczna. Tak, tak. No właśnie do tego chcę wrócić, bo to był drugi film, ale oczywiście ten oficjalny, reżyserski, pełnometrażowy debiut Piotra Szulkina to Golem, 79 rok. Wspomniałeś, Piotrze, również Grzegorza Królikiewicza. Rzeczywiście, obydwaj byli osobni i obydwaj w jakimś sensie, można powiedzieć, awangardowi. Golem, przecież myślę, że wtedy, w 79 roku, to było absolutnie wielkie zaskoczenie dla publiczności, przede wszystkim w sensie estetycznym, prawda? Ale Piotr Szulkin pokazał się już wcześniej jako autor bardzo oryginalnych etiud filmowych w szkole. Ja zapamiętałem jego etiudę Wszystko. No takiego pomysłu to nikt nie miał, takiego no, bezczelnego, że przez 10 minut trwania filmu pokazuje przetaczający się pojemnik na śmieci po ulicy i na końcu pojawia się napis Wszystko. Bardzo zbulwersował tym filmem zalczeniowym swoich profesorów, którzy może no, nie mieli takiego poczucia humoru, albo zrozumieli to, że on po prostu kpi z takiego pewnego modelu nauczania języka filmowego w szkole, co mało nie skończyło się wyrzuceniem go z filmówki. Na szczęście no, znalazł się ktoś, kto docenił odwagę, nonkonformizm autora, że to towarzyszył mu tak, absolutnie do końca. Od początku do końca. No ale tak się to zaczęło. Ja zapamiętałem to nazwisko, więc kiedy później już spotkałem na ekranach Golema, Wojny Światów i tak dalej, to miałem duże oczekiwanie wobec niego. Wiedziałem, czego się spodziewać. To jest jeszcze ciekawe, że mało kto wie, ale bo Piotr Szulkin, no to kojarzy nam się właśnie z Wojną Światów, z Golemem. To jest jakieś science fiction. Oczywiście możemy... Umowne science fiction. Umowne. Oczywiście. Oczywiście. To jest science fiction specyficzne. Raczej filmy futurologiczne. Dokładnie. Ale mało kto wie, ten tak polityczny science fiction tak. Wtedy. Natomiast mało kto wie, że on zaczynał od fascynacji taką kulturą ludową, balladami ludowymi. Jego taki film Dziewce z tortem, pamiętam. No słynny, to też było coś niesamowitego, że nagle z jakiejś średniowiecznej literatury on wyciąga filmowy obraz. To zresztą było widać plastyczne wykształcenie Piotra Szulkina, bo ten film jest pięknie, plastycznie skomponowany. A potem robi kompletny odlot, bo zrobił taki film Życie codzienne. Nie wiem, czy Piotrze pamięta. To jest z kolei film o małżeństwie, którego życie składa się z powtarzania tych samych rytuałów, czynności nudnych, takich niefilmowych właściwie, a w tym kinie jest cała esencja właśnie takiego trwania przy sobie, takiego codzienności, nie? A potem nagle skok w science fiction. No tak, to było coś... Trzeba powiedzieć, że to stało się na wiele lat tą jego wizytówką, no bo wspomnieliśmy o dwóch filmach, ale przecież później Obi-Oba, Koniec cywilizacji. Gaga, chwała bohaterom. To filmy zrobione dosyć szybko, jeden po drugim. Ja grałem w Obi-Oba, ale o tym może jeszcze za chwilę. Wow. Więc to było moje pierwsze spotkanie. Byłem bardzo młodym człowiekiem i to było moje pierwsze spotkanie z Piotrem Szulkinem w zupełnie nieoczekiwanej perspektywie, bo właśnie na planie. Obserwowałem go bezpośrednio w pracy. Wtedy jeszcze nie sądziłem, że w ogóle kiedyś będę z nim robił wywiady, co i później się zdarzyło. No właśnie, ale to się stało wizytówką, czyli jednak ten umowny skok w science fiction, umowny skok w przyszłość, bo tak naprawdę ta przyszłość, o której on opowiadał w filmach, bardzo silnie odnosiła się do naszej rzeczywistości końca lat 70., później lat 80. i też do kwestii społecznych, politycznych, wszelkich, obyczajowych. No choć nigdy on nie wyrażał tych komentarzy na temat aktualnej rzeczywistości wprost. To były pewne metafory mocno zakręcone, rozbudowane, nie tylko chyba ze względu na to, żeby uciec przed nożyczkami cenzora, ale to był jego sposób myślenia, że to wyższe piętro znaków plastycznych, bardzo ważnych w jego filmach, jego filmy były wyrafinowane pod tym względem, jak rzadko u jego rówieśników, kolegów. No to był ten znak rozpoznawczy, może u Wojtka Wiśniewskiego, może u Kulkiewicza właśnie, ale tak, a ja do tego dorzuciłbym mięso. A to jest późniejsza sprawa. Tak? Dokument, ale kreowany, jeżeli można użyć taki nazwy, który był komentarzem, ale też i rozprawą, polemiką. I z jednej strony z mitem ważności mięsa jako pożywienia na polskim stole, bo ono przez pokolenia dominowało. Zapraszasz gościa na stół, musisz zastawić go mięsem. A z drugiej były te słynne kartki na mięso i ten pogoń za pożywieniem, zdobywaniem pożywienia w naszej codzienności, on po prostu poddał to pewnemu satyrycznemu oglądowi, bo był ironistą i chyba... Znowu prowokował, absolutnie. Tworzył dystans poprzez tę ironię do rzeczywistości, którą opisywał kamerą. Tak, wiecie, ostatnio ja mam takie wrażenie, że taka etykieta twórca osobny bywa nadużywana. Ale w przypadku Szulkina to kompletnie nie jest nadużycie, bo to jest rzeczywiście w polskim kinie postać absolutnie osobna. On nie ma odpowiednika, on nie ma nurtu. Przez tyle lat dokładnie. On zaczynał w czasach. Podobnych rzeczy nie robi. Dokładnie, kiedy, wiesz, dominowało kino moralnego niepokoju, tak? On się w żaden nurt nigdy nie wpisał. On zawsze robił swoje kino. Realizował swoje własne wizje. A to, co Piotr powiedział, że to nie były komentarze wprost. On się wręcz buntował przeciwko odczytywaniu swoich scen filmowych wprost politycznie. Czyli jeżeli mamy w scenie, w filmie Wojna Światów Następne Stulecie, ten słynny ten marsz, kiedy Marsjanie tam i walą w te i to niby ZOMO, on się buntował przeciwko takim prostym odczytaniom, że to w ogóle jest metafora jakiejkolwiek opresji. Bo ja mam wrażenie, że to jest o tyle specyficzne science fiction i to jest przedmiotem zainteresowania Szulkina. To jest człowiek jako istota społeczna poddana presji społeczeństwa. Poddana presji zbiorowości, kiedy on się jakoś musi zindywidualizować, jakoś zachować odrobinę swojej indywidualności. To właściwie jest temat zainteresowania Szulkina. W każdym filmie ta indywidualność jest tłamszona i człowiek musi się bronić. No, a ten kostium... Później sam został poddany presji. Później to już była presja producentów, o czym pewnie za moment też porozmawiamy, bo rzeczywiście nagle okazało się,

Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka z Myśliwieckiej. Próbujemy powrócić do zwierzyńca, ale mamy także archiwalną, trójkową rozmowę z Piotrem Szulkinem. To było w 2012 roku na festiwalu Nowe Horyzonty. Tam w Teatrze Lalek spotkał się Ryszard Jaźwiński z autorem wywiadu rzeki, współautorem wywiadu rzeki, z reżyserem Piotrem Mareckim, ale właśnie także z bohaterem Piotrem Szulkinem, który opowiadał trochę o swoim kinie, trochę o kłopotach z cenzurą i trochę o tym, jakie miejsce wtedy właśnie widział dla siebie w kinie polskim, albo może właśnie raczej o tym, dlaczego tego miejsca dla siebie nie widział. O swoich filmach mówił Piotr Szulkin w 2012 roku tak. One zawsze były bardzo osobne, to znaczy one się właśnie nie wpisywały w żaden nurt jakiegoś kina, prawda? One były po prostu moje. I dlatego to są takie ptaki dziwaki. Ta cecha w nich pozostała. No pozostaje mi się tylko z tego cieszyć, doznawać pewnego jakiegoś wzruszenia, bo ja mam w sobie taką destruktywną cechę, że wszystko, co zrobiłem, to jest właściwie mało warte. Wie pan, znaczy z drugiej strony ja też mam przeświadczenie, że ja już dużo więcej w życiu nie mogłem zrobić, że pracowałem jak szalony przez całe życie i nieźle mi to dało w kość. Nie ukrywam, że jestem troszeczkę zmęczony, że z moimi nowymi propozycjami, którymi bym chciał robić, absolutnie się nie mieszczę w wymiarze kina współczesnego, tego niedobrego wymiaru kina współczesnego. To pan ucieka od tej byle jakości. Ja nie chcę ich kategoryzować, natomiast to na pewno nie spełnia moich wymagań. Wie pan, dla mnie film to jest zobowiązanie. Zobowiązanie w stosunku do widza, w stosunku do społeczeństwa, w stosunku do pozycji reżysera wobec filmu, kultury, zbiorowości, a my zaczynamy tonąć w płytkim stawie, tak bym to powiedział. Ta cenzura, z którą myśmy walczyli, ona miała swoją twarz, ona miała... To była instytucja, którą można było oszukać. Obecni ci producenci, którzy... prywatni producenci, którzy uzurpują sobie rolę panów bogów w stosunku do prywatnych produkcji. Brak szacunku do przebiegu dzieła, wie pan... No niech pan sobie wyobrazi, że Leonardo da Vinci maluje Mona Lizę, a przychodzi do niego zleceniodawca i mówi mu: no tak, ale ja chcę na horyzoncie, żeby była żaglówka, prawda? Albo żeby Mona Liza miała bardziej odsłoniętą pierś. To wyjaśnia ten rodzaj myślenia. Tak, no w dzisiejszych czasach mamy, to jest nagminny mechanizm, prawda, że prywatny producent przychodzi na plan i łapie aktorki za tyłki, bo on uważa, że on jest producentem, w związku z tym jak pan na zagrodzie może się zachowywać. To jest przerażające, bo stworzyliśmy mechanizm, a nie stworzyliśmy kultury międzyludzkiej, która ograniczałaby, tworzyłaby pewne mechanizmy zachowań, normowałaby, kim jest reżyser, kim jest producent, gdzie są ramy kultury zachowań osobistych jednych i drugich. Natomiast wie pan, no, w socjalizmie to było tak, że w momencie, jak żeśmy dostawali skierowanie do produkcji, to do nas nikt ani na plan, ani do montażowni nie przychodził, aż do momentu kolaudacji. W czasie kolaudacji można było stosować 121 wybiegów, można było oszukiwać, można było kłamać, można się było też zdobyć na szczerą rozmowę z ministrem. Często ci ministrowie okazywali się ludźmi na poziomie, a często się okazywali kompletnymi durniami. A kompletnych durniów było łatwo oszukać. Tamta cenzura była łatwa do obłaskawienia. Thank you. Tak się złożyło, że ten wieczór spędziliśmy trochę w Zwierzyńcu, a trochę w towarzystwie znakomitej muzyki Józefa Skrzeka do filmu Piotra Szulkina Wojna Światów, następne stulecie. I tak już chyba zostanie. Wspominałam wywiad Ryszarda Jaźwińskiego z Piotrem Szulkinem, który no właściwie prawie dokładnie 6 lat temu, 22 lipca 2012 roku został przeprowadzony na antenie Trójki w audycji trójkowo-filmowo we Wrocławiu w ramach festiwalu Nowe Horyzonty. Wtedy odbywała się retrospektywa filmów Piotra Szulkina tam właśnie. Ostatnie słowo, o które poprosił w tym wywiadzie Piotr Szulkin. Czuję się zagubiony troszeczkę w tej przestrzeni współczesności i tak mi troszeczkę żal tych młodych ludzi. Ja prowadzę zajęcia w Państwowej Szkole Filmowej. Widzę, jak ci ludzie przychodzą, widzę, jaką mają świadomość, widzę, jak bardzo oni są zagubieni. I spowija mnie po prostu taki żal troszeczkę, że to już inaczej. Są odcięci po prostu od idei. Kłopoty z połączeniem sprawiły, że nie wróciliśmy już do Zwierzyńca. Za to Państwa serdecznie przepraszamy, także zaproszonych przez Ryszarda Jaźwińskiego tam na miejscu gości. Dziękujemy, kłaniamy się i zobowiązujemy się do tego, że tę audycję uda nam się, myślę, zrealizować w innym, dogodniejszym czasie. Anna Regulska, Katarzyna Borowiecka tu w Warszawie, a w Zwierzyńcu Piotr Kotowski, Wojciech Kałużyński i Ryszard Jaźwiński. Kłaniamy się. Do usłyszenia.